هغه بدی گنی نوی لیسول چه اید اللہ حبیب خبر را که دازی چه سوام که داز ما پا دا غرور که موجودی وی که پاغه که دا غعیب و نقصان موجود وی او تی وی نتا غیبت کو او که چری پکی نوی او تی وی نتا پا بختانا تللو نو غیبت دیتا وی او غیبت گناہ کبیرنا دی بارا که دی چا اختلاف نو حدیث پاک کرا غلی یو ذل دا ابو داود شریف روایت تے ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ او خبرو کا نبی علیہ السلام ورتوی دا سی خبرو کا چستا دا افلانی بی بی خود قد اچھی تے دا وردہ مو کوچ روایو ندا بومنو ایج دا غیبت تے ودا اللہ حبیب استادا بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود قد وڑا اسی پلاس بھی اشارہ ہوکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی لقد قلت کلمتا یو دا سی خبر دوکا کچر دریاب کی واچو لیشی نو طول دریاب با پیرن کرشی طول سمندر بہر دا پیرن کرشی دا با پیرن کرشی نو دا گناہ کبیر دا دا گناہ کبیر دا نو دا عمر دا بازی سی زن را سیوی لکتا سر سکرال ناغیبت منے بازی خلق غیت چی غیبت وی ملا ناپوہی دا تال سکراغ لور خور ورکے جرا سڑے سنگرے نو سم ورکے ہوا ہے کہا کہ نقصان نو آئے جدا دے یا سڑے چا سر لین دین کول غاڑی تا تا مشوری تراغنی چی سبی نو آپا کیو آیا لیکن نبی علیہ السلام تا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ راغلے ہو دیتا یو دو صحابہ اکرام دا نکاح پیغام را لے گلے ہو دو صحابہ کرام د نکاح پیغام را لګلو نو دا بیبی نبی علیہ السلام ته دا الله حبیبا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ او بل طرف ته ابو الجہم رضی اللہ عنہ ماته د نکاح پیغام را لګلې زکه مې سره نکاح وکړه دا الله حبیب ورته اما معاویہ فسوالوکن تما ته مشورې نه راغله هر چې معاویہ رضی اللہ فقیر او غریب دی غریبی او فقیری ورشتہ و اما ابو الجہم فلا يضع عصا وناطق هياه بس امثال دين الذي كان والت كل كيرو بدان الله حبيب غيت صحیح مشورہ ان کا مقدا سو کراشی دا غیبت نہ دوسرے چا سر لین دین کول غاڑی چا سر رشتہ کول غاڑی او تا سر مشورہ کئ نو دا وقت کٹے نہ دا مشورے نہ راغلے دا غیبت محرمہ کینے دا غیبت محرمہ کینے دارنگی دیو سری نسو کی رول غواڑے لکہ او سرے راغ دیر فاسق فاجر نو نبی علیہ السلام نے اجازت ہوتی دا اللہ حبیب اجازت پہ لور کری آدھیر بیکار سرے دے دیل پار جدا خلق تیتولی ری گی چوی پی جنی جدا خدا سے بد اخلاق نو آگے کی مقصد وی دا خلق یرول دیو فاسق فاجر او دیو بیدین آو دا سرکش سرینا دیو بیدین آو دا سرکش سرینا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خبر دن بر سخرت کرے پا آخرہ نئی خطبہ کی ویلی چاہے تو ہوئی خطبہ دا حجت الودا چی آغا پا طول دن مشتملہ ہوا نبی علیہ السلام دا عرفی پرس چکم خطبہ ویلی وائی گی دا ویلی ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام قحرمت یومکم حازا فی شہرکم حازا فی بلدکم حازا وی واوری خلق استاسو وینی استاسو مالینا استاسو عزتونا پختل منس کی پیوب الحرام دی سنگا حرام دی لکا دی رضل چی اللہ سمر حرمت ورکڑے دی خار لے سمر ورکڑے او دارنگی دی رضل لے سمر ورکڑے دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی کل المسلم علی المسلم حرام ماله وعرضه وعرضه ودمه دا اللہ حبیب ہوئی ہر مسلمان پا بلکل مسلمان حرام دے مال خوڑل حرام دی داغی عزت غستل حرام دی داغی وینتیل حرام دی او بس یہ سوڑی دا پارا دا شر دا پارا دا کافی دے چی مسلمان سپک گڑے چی مسلمان پا ذہن کے سپک دے بس دا شر دا دا پارا کافی دے او پرین دا اللہ حدیث تی ادام گور دا غیبت ویم کی بارکی نبی علیہ السلام فرمائے لی یا معاشر من آمن بلسانی وی ہے غڈلی چی پخلق ایمان روڑے پخلق ایمان ایمان کے لیکن زمین وردن نشے لے دی مسلمانان غیبت مکوئے نگر دی غیبت ویل کی تیدا سے یہ نہیں جتک پخلق ایمان ایمان کے او دا زړه کې نه تا غیبت نکولې او مروانی گئی د مسلمانانو د پردی غستو پسې سوق چې دی مسلمان پرداخلی د دې د کور په منځ کې او الله رب العزت به رسوا کی. او دا حدیث وی نبی رسول الله دمره پتی زوی بر ابن عازب رضی الله عنه داس خطبه را لوي چې په کورونو کې زنانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज واردو چې اے دلی چې په جبه د ایمان داوا کوي چې ایمان نشته د مسلمانانو غیبت وکوي د مسلمانانو غیبت وکوي. دا رنګه دا حدیث د لکرین تیر او دا د دې سره تعلق لري. دا حدیث مرفوعا نم ذکر دی او د ابن عمر رضی الله تعالی عنه قول دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیت الله شریف ده قتل ورنه تعالی الله سمره عزت در کړي او بیت الله استا سمره لوی شان دی خو زما د الله ذات عالیه قسمی چې د مؤمن عزت د خانقاه بین لري دی. دې خبره یعنی صحابی قسم خدا دا حدیث مرفوع امراغل دا مومن مسلمان چی کلمه ویلی دا عزت و احترام عند اللہ دا خانقابی نسے دا زیاد تے و بہتر لے دارنگیز نے اوقاتو کی اسرے غیبت دی دا پارا کئی چی بل چاہتا زان نیز دیکے اکثر من دا سکو چی چاچا سرنی لگی نبیا دا غب خبری بی دمخ کی کو نبی علیہ السلام فرمائی چاچ یو نوری رغطی مسلمان دا غیبت و دس پکوالی دا یو جنو خورا مدوم ربا اللہ دل دا جہنم دا اور نا پدی خیٹا کیا چاہی چی پدی مردے دا بل غیبت کئی دا غصب کاوے کئی چی دور سر لگی نا. دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی کلے چی اللہ زمین پشپد میراج اسمانی نی توخی جولو نمررت بی قوم لهم ازفار زپ یودا سی قوم تیر شن چی دا غی نکنو من نحاسن دا اس پنے دا تاندی نکنے او د دې مخونو نه او د سینو نه غوخه پختلې نکولې لږه کولې قلت ما من ها ولا یا جبرئیل نبی علیہ السلام عالم الغیب او حاضر ناظر نه ما وی جبرئیل نبی علیہ السلام دا سوق دی ودا خلق دی چې دوی د دنیا کې د خلکو غوخه خوړي او د خلکو عزتونه به غستل یې غیبت به کولو نو په قبر کې په میدان د محشر کې د غیبت کوونکو دا سزا وي چې د اوس په نکونه دی او د مخ او د سینو نه سبا کوي دا غین غوخی دا جدا کئی. دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام دا معراج دا شپی واقعا ذکر کئی ویزی سخل کو لبوت لب گن سڑی دی او زنانا دی او پا آغای مانی سسڑی مکرر دی نوی دی او دی اڑخ لاغ سڑی ورشی میرا غین ٹکڑ پری کی دا سی دا سپلی امرا او دا پیزار امرا نو راشی نی پدی خلکی ولکی ورطوی خورا لکا دنیا کے بری خورا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی جبریل امین دا سوک دی وی دا غ خلق دی چی دنیا کی چغلی بے کولی غیبتن بے کول او اللہ ویلی دی مسلمانان وخی بے کولی منن دا دین وخی پری کولی شیو دی خلقی ولور کولی شی جدا خورا زکا اللہ وی ایو حب احدکم ان یاکل لحم آخیه میتن فکرکتمو مغیبت دمر یولی و گناہ ہوا. حدیث پاک کی راغلی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دیو دو زنانو روجاو دا مضمون په غو روایتو کې راغلی ناغی باندې سخت تم درال نبی علیہ السلام ته وکس راغی دا اللہ حبیب دیوی تی دو زنانو دی روجی ویلی او دا سی تم درال جن کریب دی چمری او مرد تنیز دی دا اللہ حبیب تی مخوارو لیا چپ شو بس آکس لارو بیا راغی ویدہ اللہ حبیب بس مری کی نبی علیہ السلام ورطوی روی غورا دعا لرانے نبی علیہ السلام یو کاسرانے ناویوی تیوی پدی کی الٹیو کا ناغی دوینو دزو ددی الٹیو کی نیم پیالے ڈکا کبی اغبلی لے ہوئی ویتو پدی کی الٹیو قیونو کا ناغی وینی زویو کی اغٹو لے ڈکا کا نبی علیہ السلام ان ہاتین سوامتا عما احل اللہ تعالی لہما و افترتا علی ما حرم اللہ علیہما وید دی دوار خود آغشین روجو چکم شے اللہ حلال کری چو دی او حلال روٹے گا دی دوار روجو دا آغشین چا اللہ ورطا حلال کرے او کوجے و دا آغسن چا اللہ ورطا حرام کری ویدہ دوار زنانا ناستی نفجعلتا تأکلان لهم الناس دوار غیبت کلو دا دا اللہ دا حبیب موجزوان چو ورت سرگند او خیلا چو گرتا سدا سوکل سرګندې ورته وخېلا چې ګوره تاسو داسې وکړ. نو د مسلمان غیبت دا دومره حرام دی او ناروا دی. حدیث پاک کې راغلی د صحابه عجیب شانو داسې مثال څوک دنیا کې نشي پیش کولی. یو صحابي د هغه نه بدکاري شي او ماعز رضی الله تعالی عنه دا غنم دی. ابو داود شریف روایت ته نورو کتابونو ذکر کړی. مدینه نبی علیہ السلام تراغه نبی علیہ السلام ناسو الى اللہ حبیب ما نگنا شوی او ما پاک کا دنیا دیج برداشت کولشن خدا خیرت داغی